jeść. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 21 kwietnia, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie i we wschodniej Ukrainie. Prawie 3000 rosyjskich ataków w czasie wielkanocnego rozejmu. Drugi dzień świąt, część osób wyruszy w drogę powrotną do domu. Nad ranem ogłoszono alarm przeciwlotniczy dla Kijowa i wschodniej Ukrainy. Kijowskie władze wojskowe wezwały mieszkańców do pozostania w schronach. To pierwszy taki alert w ukraińskiej stolicy po zakończeniu o północy wielkanocnego rozejmu ogłoszonego przez Władimira Putina. 2935. Tyle było ataków sił rosyjskich w czasie tego zawieszenia broni, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Raport przygotowało dowództwo ukraińskiej armii. Rosjanie przeprowadzili 96 operacji szturmowych, prawie 1900 razy ostrzelali ukraińskie pozycje, wykorzystali też ponad 950 dronów. Ukraińcy świętujący Wielkanoc od początku z rezerwą traktowali zapowiedź Kremla o zawieszeniu broni. To nie jest normalne, jest przerażające. Nie wierzę, że to prawda. Wciąż walczą na linii frontu, więc nie ma pokoju, a my go potrzebujemy. Pokoju nie ma, ale wierzymy, że kiedyś nastąpi. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Moskwa nie odpowiedziała ani na propozycję całkowitego zawieszenia broni na 30 dni po Wielkanocy, ani wstrzymania ognia nad infrastrukturą cywilną, czy powstrzymania się od ataków rakietowych. Drugi dzień świąt to zwykle czas powrotów do domów z rodzinnych spotkań. Policja apeluje o bezpieczną jazdę. Przypomina, że kierowca przed podróżą musi być nie tylko trzeźwy, ale i wypoczęty. Jedyną metodą, żeby ruszyć w trasę naprawdę trzeźwym, jest tak naprawdę niestosowanie alkoholu nawet dzień wcześniej. Każdy organizm jest inny. Jeżeli już musimy jechać w trasę, spacer na najbliższą jednostkę policji, zbadanie swojego stanu trzeźwości. Zawsze po takiej imprezie poprzedniego dnia jesteśmy zdecydowanie gorszymi kierowcami, bo jesteśmy zmęczeni. Mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Z policyjnych danych z soboty wynika, że tylko tego dnia doszło do 51 wypadków. Zginęły 4 osoby, a 60 zostało rannych. Policjanci zatrzymali prawie 400 osób, które prowadziły po spożyciu alkoholu. Turcja wprowadza zakaz przeprowadzenia cesarskich cięć bez uzasadnienia medycznego w prywatnych placówkach służby zdrowia. Jak podkreśla AFP, prezydent Recep Erdoğan uważa, że kobiety powinny rodzić siłami natury. Wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia nowego prawa wywołało oburzenie wśród polityków opozycji i grup walczących o prawa kobiet. Według danych z 2021 roku Turcja ma najwyższy wskaźnik cesarskich cięć wśród 38 krajów OECD. Na 1000 urodzeń przypada prawie 600 zabiegów. Konsumpcja wypiera wielkanocną refleksję. 3,5% Polaków przyznaje w badaniach, że w tym czasie chce tylko jeść i pić. Socjolog dr Bartosz Łukaszewski zwraca uwagę, że wraz z odchodzeniem od ścisłego przestrzegania tradycji i większą dynamiką społeczeństwa, święta stają się ważną okazją do spotkania z rodziną. Jeśli chodzi o wymiar refleksyjny, on jest oczywiście bardzo podzielony, a większość Polaków deklaruje po prostu, że święta to jest okazja do spotkania z rodziną. No i tu ten problem delikatny się pojawia właśnie, dlatego że jeśli z rodziną się nie widzieliśmy, a społeczeństwo jest coraz bardziej dynamiczne, ale w związku z tym coraz mniej się ze sobą spotyka, no to mogą pojawić się pewne problemy. Czyli plusem jest to, że dalej podtrzymany jest wymiar refleksyjny, ale też istnieje pewien minus, bo jeśli dalej podtrzymany, to znaczy, że trwa walka o to, żeby był zachowany. Socjolog podkreśla, że także demografia wpływa na zmiany w sposobie obchodzenia Wielkanocy. Rośnie liczba osób, głównie młodych, które wyjeżdżają na wycieczki, zamiast spędzać wielopokoleniowe święta z najbliższymi. Jest komunikat Barcelony po badaniach, które przeszedł Robert Lewandowski. Polski napastnik doznał kontuzji mięśnia uda. Kataloński klub nie podał, jak długo nie będzie zdolny do gry. Hiszpańskie media szacują, że leczenie potrwa około 3 tygodni, co oznacza, że nie zagra w sobotnim finale Pucharu Hiszpanii z Realem Madryt, a także w co najmniej jednym spotkaniu półfinałowym Champions League z Interem Mediolan. Blugrana podkreśliła w komunikacie, że termin powrotu Lewandowskiego do gry będzie zależał od postępów w leczeniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wschodniej połowie kraju pogodnie, na zachodzie i północy więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Termometr pokażą od 20 stopni w Szczecinie do 24 w Krakowie. Chłodniej nad morzem, w Gdańsku tylko 15 stopni. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu po godzinie 7. Marcin Witan w drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Powiedziałem na koniec przed 7, na koniec pierwszej godziny, że będzie o konsekwencji zmartwychwstania. Gdyby nie było zmartwychwstania, dzisiaj święta siostra Faustyna Kowalska nie doświadczyłaby żadnych wizji Jezusa Miłosiernego i nie rozmawiałaby z Nim. Nie byłoby też orędzia Jezusa Miłosiernego i nie byłoby Symfonii Miłosierdzia. Przedsięwzięcie, o którym właściwie dzisiaj przez tę godzinę chcę Państwu powiedzieć i na które chcę Państwa zaprosić. Ci z Państwa, którzy nie będą mogli zjawić się w Krakowie 26 kwietnia w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, będą mogli obejrzeć to przedsięwzięcie albo w internecie, albo w telewizji. Uwaga, telewizji polskiej. Wspaniale. I to, proszę Państwa, szerzej za chwilę z moimi gośćmi, rozmówcami, właściwie z gośćmi Małgorzaty Bartas-Witan, bo to ona z tymi rozmówcami się spotkała. 26 kwietnia, godzina 17, Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach. Kogóż tam nie będzie, proszę Państwa. Kraków w jedności z całym światem wyśpiewa pieśń pokoju. Na czym to wszystko polega, to się zaraz Państwo dowiedzą. Polska, Watykan, Tanzania, Stany Zjednoczone, Filipiny, Brazylia i Australia, wykorzystując technikę i łącza. No i będą śpiewać, proszę Państwa, co będą śpiewać? No będą śpiewać fragmenty dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej. Skomponował muzykę Bartłomiej Gliniak, wspaniały kompozytor. I to pracował nad tym bardzo wiele lat. Wyśpiewa ją tylu wykonawców, że teraz trudno mi to, proszę Państwa, wszystko Państwu powiedzieć. Może jeszcze to powtórzę później. Charles Clair, Edyta Górniak, Florian Hill, zespół Jedla, Jasmin Lewi, Katarzyna Masior, Joanna Słowińska, która będzie za chwilę słyszana w tych muzycznych rozmowach, Roxana Węgiel, Carlos Pinania, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Macieja Tomasiewicza i Chór Filharmonii Krakowskiej. Oczywiście Schola Sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, zespół wokalny Narodowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kibakari w Tanzanii. Na czym to wszystko będzie polegało, zaraz się Państwo dowiedzą. A w ten nastrój wprowadzi nas pieśń zatytułowana Czas Miłosierdzia w wykonaniu Anety Barcik. Teraz jest czas miłosierdzia, teraz jest czas miłosierdzia, teraz jest czas miłosierdzia, Jezu przytul mnie. Teraz jest czas miłosierdzia, teraz jest czas miłosierdzia, teraz jest czas miłosierdzia. miłosierdzia. Teraz jest czas miłosierdzia. Teraz jest czas miłosierdzia. Pan Jan Borowca, jest pan twórcą tego pomysłu, żeby Faustyna i jej tajemnice, które pan Jezus jej powierzył, uczynić treścią takiej formy artystycznej. Ten projekt wymyśliła sobie Faustyna i to wiemy i widzimy na każdym kroku. Ona po prostu przysyła i pokazuje nam ludzi, których przygotowywała już latami. Czasem podsyła nam kwiatki z uśmiechem. Więc czujemy się zaopiekowani, czujemy się, że to ona nas prowadzi. Papież Franciszek mówi o wyobraźni miłosierdzia. Zastanawialiśmy się, jak to wszystko pokazać i doszliśmy do wniosku, że chcemy pokazać to, że Bóg jest dobry przez piękno. Chcemy użyć metod i technik, które są dzisiaj zrozumiałe przez większość ludzi, czyli narzędzia kultury, narzędzia muzyki, narzędzia obrazu, które zostaną zmiksowane, połączone. Miłosierdzie nie ma granic, więc staraliśmy się tak to wszystko przygotować, żeby było rzeczywiście monumentalne i wielkie i piękne. Wiadomo, że o Bożym Miłosierdziu się nie da opowiedzieć i go zrozumieć. Jezus w Dzienniczku mówi, że całą wieczność będziemy go próbowali rozumieć i zawsze to będzie tylko kawałek tego wszystkiego, ale przez nasze skromne środki, czyli przez muzykę, przez obraz, przez spotkanie, będziemy troszeczkę próbowali światu o tym miłosierdziu opowiedzieć. Te wszystkie wydarzenia są objawianiem się tajemnicy Bożego Miłosierdzia i Jezusa, najpierw zapowiadanego w Starym Testamencie, w historii zbawienia, no a potem jako tego, który paschalnie daje światło na wszystko, co człowiek przeżywa jako śmierć i że przeprowadza ze śmierci do życia. No i ruszamy w drogę, to co papież podkreślił, razem ku nadziei. Celem jest Jezus zmartwychwstały, paschalny, miłosierny, więc można powiedzieć, nasza symfonia, to do czego zapraszamy, to jest odpowiedź na słowo papieża Franciszka, to co nam zadał w 2016 roku, żeby ruszyć w drogę, zostać z kanapy. To jest oczywiście droga podążania takiego duchowego, ale ona ma swoją zewnętrzną również formę. Wydawałoby się, że to jest wydarzenie artystyczne, wydarzenie, które ma pokazać coś tak spektakularnie wielką tajemnicę wiary, ale w takim widowiskowym wymiarze. Nic wielkiego nie odkrywamy, chociaż wydaje się, że to jest nowe, bo przeżyte przez nas na nowo po 90 latach, bo dokładnie 26 kwietnia, 90 lat temu, obraz Jezusa Miłosiernego został wystawiony w Ostrej Bramie po raz pierwszy. Więc można powiedzieć, że mówimy o tym samym, tylko trochę innym językiem. To będzie 26 kwietnia, będzie miało konkretny kształt jako wydarzenie, które będzie transmitowane, do którego będzie można się włączyć również drogą internetową. I to, co najważniejsze, co warto powiedzieć, że to dotyczy całego świata, a nie Krakowa, gdzie to się będzie odbywało tylko. Tak, nazywamy to wydarzenie tak oficjalnie, czuwanie całego świata przed świętem Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju. Każde z tych słów ma znaczenie i nie jest na wyrost. Dlaczego cały świat? Ponieważ zaprosiliśmy wszystkie kontynenty, wybierając po jednym z sanktuariów Bożego Miłosierdzia z każdego kontynentu do duchowej łączności, ale też medialnej łączności na czas tej modlitwy. Przez 2 godziny, startując z godziny 17, cały świat będzie z nami czuwał i będzie się modlił. Zaczynamy w Krakowie i tu będzie punkt centralny. i później poprzez łącza internetowe, telewizyjne przenosimy się do Rzymu, do Bazyliki Świętego Piotra, później do Tanzanii, do Kabakiari, następnie São Paulo, Brazylia, Stockbridge, Stany Zjednoczone, Filipiny i na koniec Australia. I w ten sposób przemierzymy maratonem modlitwy, maratonem jedności cały świat i wyśpiewamy z jednej strony pieśń miłosierdzia, dziękując za to wszystko, co nam zostało dane, ale też z wielką, wielką ufnością będziemy prosić o dar pokoju dla tej ziemi, która wygląda dziś, jak wygląda. Ponieważ jest to symfonia, wyśpiewamy, bo jest również oczywiście ten wymiar artystyczny specjalnie przygotowanego utworu. Tak, Bartek Liniak prawie 3 lata pracował nad monumentalnym utworem symfonicznym. Jest to utwór na orkiestrę symfoniczną, chóry, solistów, instrumenty etniczne i lektora. Prawie 200 osób na scenie. Słowa napisała święta siostra Faustyna Kowalska w swoim dzienniczku. Pieśń uwielbienia, chwały wyśpiewana w 16 językach świata, tak aby prawie 6 miliardów ludzi usłyszało ten utwór w swoim własnym języku. Przygotowania do Symfonii Bożego Miłosierdzia to również droga ze świętą Faustyną, ze świętym Janem Pawłem II, który 20 lat temu odszedł do Pana i on, można powiedzieć, jest takim apostołem miłosierdzia, ustanowił to święto Bożego Miłosierdzia 25 lat temu, ale również księdza Sopoćki i na pewno trzeba, żebyśmy pamiętali o Józefie Andraszu, słudze Bożym, drugim spowiedniku siostry Faustyny, więc będziemy mieli też przewodników, którzy będą nas wprowadzić. Jeżeli droga, jeżeli jakiś szlak, to znaczy, że można się do niej przyłączyć, że można w niej uczestniczyć. Czyli dla kogo i w jakiej formie jest to możliwe, żeby tą drogą podążyć do Święta Bożego Miłosierdzia i do tego czuwania, które będzie 26 kwietnia. Uruchomiliśmy stronę internetową www.symfoniamiłosierdzia.pl. Zapraszamy na nią. Tam są linki do mediów społecznościowych. Mówił Jan Mrowca. Jak Państwo słyszeli na początku, twórca, jeden z głównych inicjatorów tego wspaniałego przedsięwzięcia. A Małgorzata Bartas-Witan rozmawiała także z ojcem Mariuszem Tabulskim, przeorem klasztoru ojców Paulinów na krakowskiej Skałce, który także włącza się w tę organizację Symfonii Miłosierdzia. Od godziny 17 na Białych Morzach w Krakowie 26 kwietnia się to wszystko rozpocznie. Transmisja w telewizji, także jak Państwo słyszeli w internecie. Zachęcam do zainteresowania się, na tych, którzy, ponieważ wstęp jest wolny, te błonia są dość obszerne, więc dokładnie pomiędzy sanktuarium świętego Jana Pawła II a sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. To jest to miejsce, proszę Państwa. Łączenie z miejscami, gdzie kult Bożego Miłosierdzia kwitnie, proszę Państwa, i tam z każdego tego miejsca odmówiony zostanie jedna część koronki do Bożego Miłosierdzia według wskazań Chrystusa Pana przez pośrednictwo siostry świętej Faustyny Kowalskiej. Tak to się odbędzie. No i będą śpiewy oczywiście. Jedną z uczestniczek tego, jedną z zaproszonych wykonawców jest pani Joanna Słowińska, z którą Małgorzata Bartas-Witan także rozmawiała. W trakcie tej rozmowy usłyszymy wykonania, oczywiście inne, bo tutaj będzie premierowo, więc nic z tego, co tam się zadzieje muzycznie, nie mogę Państwu zaprezentować, ale to, co śpiewała Joanna Słowińska wcześniej, jak najbardziej. Muzykę Bartłomieja Gliniaka do oratorium 7 pieśni Marii, jak najbardziej. A zatem posłuchajmy. To będzie ta rozmowa i wspaniały śpiew. Za nami czas Wielkiego Postu, czyli te pieśni pasyjne, które również wykonujesz, ale teraz przed nami czas wielkanocnych pieśni. Można powiedzieć mniej obfity to zbiór, ale też warty poznawania. Również dzięki tym, którzy trochę przetransponowując tę twórczość, robili to w takiej formie już bardziej popularyzatorskiej, otwartej, w takich bardziej formach instrumentalnie... Popowych. Tak, popularyzatorskich. To, że to było... ja się nie boję tego słowa. Zresztą to są po prostu popowe kompozycje. te projekty wynikają z inicjatywy Zbyszka Książka, czyli osoby, która napisała piosenki, wiersze, poezję i on zaprosił do udziału Piotrka Rubika i Bartka Gliniaka. Więc to jakby iskra, o ile odwołujemy się do tego słowa, tak. Zaiskrzyła, zabłysła Zbyszka Książka. Tekst, który tam śpiewam, słowo, które tam śpiewam, jest dla mnie bardzo istotnym przesłaniem, które uważam warto pokazać innym. Chodzi o psał też wrześniowy, który rzeczywiście identyfikowany jest przez Piotra Rubika, ale w tym projekcie oczywiście Zbigniew Książek, jak również Siedem Pieśni Marii, to z kolei z Bartłomiejem Gliniakiem. Takie dwa tytuły, chociaż jest ich więcej, bo to jest też tryptyk świętokrzyski, oratorium kalwaryjskie i tutaj też się te nazwiska przewijają. To są też te przestrzenie, oratoria czy formy muzyczne, w których użyczałaś swojego głosu, ale nie tylko głosu, również tej ekspresji i tej identyfikacji pewnych, wracamy do tego, słów czy też treści, które podawałaś sobą głosem jako narzędziem, ale tu chyba nie tylko o głos chodzi w takim identyfikowaniu na przykład piastowania, czy też bólu Maryi, czy też cierpienia, czy też zmartwychwstania. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi sabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. Dzieje apostolskie. innych częściej i dziwiłam się rozpaczy. I myślałam, że znam szczęście i znam, co to radość znaczy. Wiem już, co to być radosną, wiem, że szczęścia jest przyczyną. Po raz drugi dziecko dostał. Syna umierania umierał, bo tak ludzi kochał, porano uczyć się kochania. Więc chwalmy Pana każdym słowem i życia każdym nie pradujmy, bo tak jak Syn mój nas miłował, tak wzajem siebie my miłujmy. Za nas i za nasze dzieje. Zmartwychwstaniu, przeżywaniu Wielkiej Nocy, Niedziela Bożego Miłosierdzia, którą przeżywamy w drugą niedzielę tego okresu wielkanocnego i wyjątkowe wydarzenie, do którego zostałaś zaproszona, czyli Symfonia Miłosierdzia, rozbrzmiewająca z Krakowa na cały świat, można tak powiedzieć dosłownie, bo taki właśnie jest zamysł twórców tego wydarzenia. W jakim momencie życia zostałaś zaproszona, jak ty to widzisz i czym to dla ciebie jest? Samo zaproszenie po prostu przyszło. To w jakim momencie mojego życia nie jest dla mnie istotne, dlatego że postrzegam, ja zresztą o tym wielokrotnie mówiłam, postrzegam Miłosierdzie Boże w taki oto sposób, że sam fakt, że ja istnieję, jest manifestacją i dziełem tego Miłosierdzia Bożego. Ja rzeczywiście żyję z tą myślą i z tą świadomością codziennie. Ja jestem ciężko chora, ale to nie ma wielkiego znaczenia. Ale chcę powiedzieć, że mój udział w Symfonii Miłosierdzia jest dla mnie też istotny, bo jest taki wycofany w takim sensie, że ja tam nie wystąpię jako solistka, tylko jako element konstrukcji, jaką jest kanon. Wystąpię tam z Kasią Masior i z Zosią Słowińską, czyli z córką moją. Wystąpimy w kanonie. Bardzo dobra dla mnie forma udziału w takim przedsięwzięciu. Ważna. Ja Faustynę bardzo cenię za to, że ona nie interpretuje słów Pana Jezusa, tylko je przekazuje i ja też mam podobne podejście. Uważam, że nie mam narzędzia, żeby interpretować, rozważać. W ogóle uważam, że my ludzie nie mamy takiego narzędzia. Jeśli Bóg jest Bogiem, to nie... No to naszym ludzkim umysłem nie jesteśmy w stanie go pojąć, bo to przeczyłoby samej istocie bóstwa i Boga, ale możemy czerpać z tego, co daje istnienie Pana Boga i Jego miłosierdzie. My sobie to nazywamy po ludzku, bo musimy jakoś sobie to przybliżyć, ale ono jest obecne co dzień. Przestańcie się mnie bać. Miłość jest najważniejsza. Występujesz w trójgłosie, ta sama fraza powtarzana, zwielokrotniana na trzy powtórzenia. A jaka to jest fraza dokładnie? No to przyjdźcie Państwo na koncert 26 albo włączcie środki przekazu media, bo to rzeczywiście będzie niezwykłe wydarzenie obecne na 6 kontynentach w jednym czasie. To jest absolutnie fenomenalna historia i wtedy Państwo usłyszycie. Nie będę teraz tego zdradzać. Zwycięstwo otrzymał. Ja jestem prostą kobietą, podobnie jak Faustyna. Jej sposób myślenia jest mi bardzo bliski. Ja nie jestem mistyczką, tak jak ona, ale widzę podobną wartość w oddaniu. To znaczy, że człowiek żyje nie tylko dla siebie, a jeśli tak żyje nie tylko dla siebie, to nagle się okazuje, że właściwie siebie ubogaca głównie i to bogactwo oddania, prostego oddania, takiego bez żadnego warunku, to jest bardzo duża wartość, która buduje mnie. I to ta prostota jest siłą? Tak. I daje siłę również do mierzenia się z tym, co, no, można tak bardzo, bardzo kolokwialnie powiedzieć, czasami bardzo skomplikowane umysły rozwala. I w ogóle ludzi rozwala, bo dotyczy przestrzeni najbardziej lękliwych, czyli generujących lęk w naszym myśleniu. Mam na myśli oczywiście cierpienie i chorobę. Ty już to przywołałaś, a ja tego tak specjalnie nie wyeksponowałam wcześniej, bo ty się zmagasz właśnie z takim doświadczeniem od kilku lat. Czegoś, czego człowiek odruchowo, od razu się boi i często jest przez to no, rozłożony na łopatki. W moim życiu ta choroba nie zajęła głównego miejsca, bo ona jest elementem życia, które jest ważniejsze i zawsze było ważniejsze niż nieszczęście czy cierpienie. Natomiast to nie brak strachu pozwala mi żyć z tą chorobą, bo ja się bardzo boję. Nie byłabym człowiekiem i chyba musiałabym być z jakimś defektem, gdybym się nie bała. Ale strach mnie nie paraliżuje. Ja wiem, że on jest i nie dyskutuję z nim, ale być może właśnie ten fakt, że ja żyję prosto, pozwala mi na docenienie i zobaczenie wartości tego życia jako wartości nadrzędnej. I póki żyję, będę żyła aż do śmierci, a nie umierała aż do śmierci. Śpiewajcie Bogu psalmem, wysławiajcie Jego imię, gotujcie drogę jadącemu przez pustkowia. Pan jest Jego imię, weselcie się w Jego obliczu. Psalm 68. Za ogień, co kuli się w piecu, za świerszcze nad ranem, za gwiazdy, gdy w kałużach świecą. Kochaj mnie, kochaj mnie. Za serce, co przez płotki skacze i za tańce do rana. Za świat, który z tobą zobaczę. Kochaj mnie, kochaj mnie. Jakże można tak kochać, jakże można tak kochać, o dziewiątej rano. Gazeta pytano, jakże można tak kochać, jakże można tak kochać, o dziewiątej. Śnieg w Zakopane i za to, że wciąż obok jestem. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochany. Kochaj mnie, kochaj mnie. Za tort z marcepanem, za narty i obrazek święty, kochaj mnie, kochaj mnie, kochana. Kochaj mnie, kochaj mnie. Wyzwaniem dla osoby dotkniętej chorobą, cierpiącej, jest mierzenie się z zaufaniem do Boga w takiej sytuacji. Wszystko, co powiem teraz, nie jest wynikiem żadnej mojej pracy, głębokiego przemyślenia. To jest mi dane. Po prostu nie widzę w chorobie kary. Nie zadałam sobie nigdy pytania, dlaczego ja. Choroba jest elementem życia na ziemi. Fakt, że ktoś zachoruje, nie jest jakimś wyjątkowym wydarzeniem. Oczywiście dla człowieka, który zachoruje, tak, ale generalnie nie. Nie straciłam ufności, ponieważ nie widziałam powodu. Pan Bóg jest cały czas taki sam i ja jestem cały czas taka sama. Choruję i cierpię, to jest dotkliwe, nie lubię mojego cierpienia, wolałabym nie cierpieć. Też nie uważam, że cierpienie uszlachetnia, bo to moim zdaniem jest w ogóle nieprawda. Nie rozmyślam na ten temat, ja nie rozważam różnych opcji. Pan Bóg jest i kropka. W miłość ufam i to w takim szerokim pojęciu. I tą miłość, którą jest miłość bliskich, najbliższych, i tą miłość, którą jest miłość Boga, i tą miłość, która jest w świecie. Bardzo często pomijamy to w naszym życiu, na przykład cykl życia, który jest w przyrodzie, jakie to jest fenomenalne, piękno, jakie jest w krzyku pustułki, która leci. Ja ufam tej miłości. Ale mimo tego lęk cię dotyka, tak jak śpiewałaś w oratorium bodajże kalwaryjskim, a nas zwyczajny lęk ogarnia, bo to jest najbardziej naturalna rzeczywistość i sposób naszego funkcjonowania. Dla wielu ludzi spragnionych pokoju przez własne życie przykładem się stałeś, szukając Boga i Jego miłości we wszystkich braciach. Dla wielu ludzi spragnionych pokoju przez własne życie przykładem się stałeś, szukając Boga i Jego miłości we wszystkich braciach. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et jest pełen zamętu i kłamstwa. Za twą przyczyną niech Pan nam ukaże właściwą ścieżkę. Najświętszej Trójcy niech będzie podzięka za Benedykta i jego naukę. Niechaj Europa swą jedność odnajdzie przez wiarę. Dla wielu ludzi spragnionych pokoju przez własne życie przykładem się stałeś, szukając Boga i Jego miłości we wszystkich braciach. Dla wielu ludzi spragnionych pokoju przez własne życie przykładem się stałeś, chciałabyś, żeby twoje dźwięki czyste, iskry, które wynikają też i mają jakiś związek również z twoim doświadczeniem cierpienia, ale przede wszystkim tą tajemnicą piękna korzystania z miłosierdzia, czy też życia w jego orbicie, co chciałabyś, żeby one zapalały w innych? Jak ty to widzisz? Czy w ogóle w ten sposób myślisz o tym, że ty po to też jesteś, tak, i to wszystko, co robisz, tak, jest po coś? Tak, śpiewanie publiczne zobowiązuje i nakłada na człowieka wielką odpowiedzialność. Zwłaszcza jeśli ma taki dar, jeszcze raz podkreślam, to jest dar. Ja nie mam w tym udziału. To wcale nie jest dar, który jest łatwy, ponieważ ta odpowiedzialność jest bardzo duża. Ponieważ można pomóc i można zaszkodzić. I to, co ja bym chciała, to żeby nie napsuć. To jest moja podstawowa myśl, kiedy śpiewam. Wybieram taki repertuar, w którym mam takie poczucie i silne przekonanie, że słowa mają wartość i one niosą właśnie miłość i prawdę. Ale kiedy śpiewam, to głównie, proszę Państwa, chciałabym Wam nie napsuć. Ja nie mam takiego przekonania, że ja coś ludziom daję. Jeśli ludzie czerpią z mojego śpiewu, to jest ich osobista zasługa. Czy to nie jest też śpiewanie, i taki też jest cel trochę Symfonii Miłosierdzia, o ile tak dziś tam usłyszałam i wiem, żeby uwielbiać to miłosierdzie Boże, żeby być na chwałę tego, który to wszystko nam tutaj na ziemi, czy nie tylko na ziemi oferuje i darowuje. Uważam, że dużym sukcesem byłoby, gdybyśmy zwyczajnie widzieli to miłosierdzie. To już uwielbienie nie będzie wtedy nawet chyba potrzebne. Miłosierdzie i miłość jest tym, co buduje w ogóle świat i nie ma jednej twarzy. Jest liściem i ziarnem maku i koncertem i symfonią miłosierdzia i wspólnie zjedzonym posiłkiem albo przypadkowym spotkaniem na dworcu kolejowym w podróży. Joanna Słowińska, jedna z wykonawczyń, która wystąpi podczas Symfonii Miłosierdzia na Białych Morzach w Krakowie. 26 kwietnia, w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w rozmowie z Małgorzatą Bartas-Witan, mówiła nie tylko o tym, dlaczego ją tam zaproszono, ale także o tym, czym jest dla niej ten śpiew, o swojej chorobie, o zaufaniu Bogu. Myślę, że to bardzo dobra rozmowa i bardzo dobra treść na dzisiejszy dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Na dziś i na zawsze, tak bym to określił. A tej rozmowie towarzyszyła muzyka i śpiew właśnie Joanny Słowińskiej. To był utwór Chrystus Pan Zmartwychwstał, słowa tradycyjne, opracowanie Michała Jurkiewicza i Paweł Odorowicz na altówce. Później psalm kochania, fragment psałterza wrześniowego Piotra Rubika z Maciejem Miecznikowskim tam wystąpiła, słowa Zbigniewa Książka. No i później hymn do świętego Benedykta, muzyka Zbigniew Wodecki, śpiew Zbigniew Wodecki i Joanna Słowińska, słowa tradycyjne. No a teraz na koniec naszego spotkania, proszę Państwa, jeszcze, jako że mówimy przecież o miłosierdziu, poruszamy się w tej przestrzeni. Rozpoczęliśmy utworem Czas Miłosierdzia Anety Barcik, która swoje inspiracje zaczerpnęła z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ale w Myśli Bożu, bo takie też istnieje, proszę Państwa, nie tylko w Łagiewnikach. I utwór zatytułowany Twe Miłosierdzie jest piękny. Marcin Witan, do usłyszenia. Jezu, Ty jesteś drogą, światłem i życiem i prawdą. Idę do Ciebie powoli, naucz mnie być blisko Ciebie. Znasz wszystkie me błędy, słabości, nawet te, których już nie pamiętam. Przebaczasz, uzdrawiasz, uświęcasz. Twe miłosierdzie jest piękne. Jest piękne. Przebacz mi proszę wszystkie krzywdy tych ludzi, o których nie wiem.